زمر هدف زمر ارمان ملگرو در امانت دید کاروان ملگرو در امانت دید کاروان ملگرو زمر هدف زمر ارمان ملگرو در امانت دید کاروان ملگرو در امانت دید کاروان ملگرو بابا کوي چې درنا مړاوي نشي بابا کوي چې درنا مړاوي نشي زمور د هیلو ګلستان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو زمور د هیلو ګلستان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو زمور هدف زمور ارمان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو دره هتا او د غفلت شپنه دی دره هتا او د غفلت شپنه دی کرم ساتي د جنگ میدان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو کرم ساتي د جنگ میدان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو زمر هدف زمر ارمان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو ورځ د قیامت دی هر اول ندی فکر ورځ د قیامت هر اول ندی فکر غیرت فکر دی په قران ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو غیرت پکار دی په قران ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو زمور هدف زمور ارمان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو ظالمانو ور مم ګنا تاو کړی ظالمانو ور مم ګنا تاو کړی چې مطمئن شي مظلومان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو چې مطمئن شي مظلومان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو زمور هدف زمور ارمان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو د امید سترګې غاړوي تاسو ته د امید سترګې غاړوي تاسو ته د وحشت غیش کې آسیران ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو د وحشت غیش کې آسیران ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو زمور هدف زمور ارمان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو در امانت دی د کاروان ملګرو مرځوانې در پر ذات ورخړې مرځوانې در پر ذات ورخړې په هیچانه کو احسان ملګرو در امانت دی دا کاروان ملگرو پہیچانا کاو احسان ملگرو در امانت دی دا کاروان ملگرو در امانت دی دا کاروان ملگرو زمر هدف زمر ارمان ملگرو در امانت دی دا کاروان ملگرو در امانت دی دا کاروان ملگرو خدا یو خبر یاد وساتی خدا یو خبر یاد وساتی چڈر عجب دے امتحان ملگرو در امانت دی دا کاروان ملگرو چڈر عجب دے امتحان ملگرو در امانت دی دا کاروان ملگرو در امانت دی دا کاروان ملگرو زمر هدف زمر ارمان ملگرو در امانت دی دا کاروان ملگرو در امانت دی دا کاروان ملگرو فتحی براشی خوشالی براشی فتحی براشی خوشالی براشی چهر نکن شاهدان ملگرو در امانت دی دا کاروان ملگرو چهر نکن شاهدان ملگرو در امانت دی دا کاروان ملگرو در امانت دی دا کاروان ملگرو زمر هدف زمر ارمان ملگرو در امانت دی دا کاروان ملگرو در امانت دی دا کاروان ملگرو مفتون کمزور دی بخشنا غواړي مفتون کمزور دی بخشنا غواړي د سنگر او د زندان ملګرو در امانت دی دا کاروان ملګرو ای د سنگر او د زندان ملګرو زمر هدف زمر ارمان ملګرو در امانت دی دا کاروان ملګرو در امانت دی دا کاروان ملګرو در امانت دی دا کاروان